श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मेघरे प्रिया विजयी दबु श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मेघरे प्रिया विजयी दबु तुहाए रे से भला पाए खुशी हेले प्रेम रे मोते भी जाए से भिजिले मुजीबी तू देखिबु श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मेघ रे प्रिया विजयी दबु आखिर टिके खुशी देखिबा तू केते कथा मोते पड़े भाबिबा तू भारी से अबुझा बुझे नहीं किछि आज जाए तू पारिली बुझी फगुण रे फगुण रंग आणिबु से रंग रे प्रिया रंगे दबु फगुण रे फगुण रंग आणिबु से रंग रे प्रिया रंगे दबु रंग खेलिबा से भल पाए रंग रे मोते से रंगे दिए ता आखिरे ता ओठरे हस देखिबु श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मेघ रे प्रिया को विजयी दबु असरंती आशा हजारे सपन आखि तार नय आकाश का मन हे मन मानिथिले से अति निजर मन राग थिले नुहे से कहार रजनी न रजनी जह्न आणिबु से जह्न को मो प्रिया हाथरे दबु रजनी न रजनी जह्न आणिबु से जह्न को मो प्रिया हाथरे दबु हाते जह्न पाइले से हब खुशी खुशी हेले मोते से चाही बहसी से हसिले मु हसिबी तू देखिबु श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मेघ रे प्रिया विजयी दबु श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबु से मे घरे प्रिया विजयी दबु भिजीबा तुहाए रे से भला पाए खुशी हेले प्रेम रे मोते भिजाए से भिजिले मु श्रावण रे श्रावण मेघ आनिबु ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला जी बोलो धक्का कणे कणे सम्राट का सेट नुआ एल्बम गाड़ी अटकी जाऊची बेला गाड़ी मो जाऊची मते सिंदूर तारिणी भजन गोटा नडिया स्वाद अशुद्धता एहारो गुण घर को आनंतु निर्मल्य लुण निर्मल्य लुण।